Italiaans succes van gisteren kijken we vandaag naar etappe 4 van de Giro d'Italia. En het rommelt in het veldrijden, dat straks in BVC. Nu het NOS-journaal van 1:30. Jan van der Putten. Na vaccinaties met AstraZeneca is nu ook bij mannen trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes vastgesteld. Bijwerkingencentrum Lareb kreeg meldingen van 12 vrouwen en 3 mannen. 6 mensen waren ouder dan 60. In Londen heeft koningin Elisabeth haar traditionele toespraak gehouden bij de opening van het parlementaire jaar. Het was haar eerste grote optreden na het overlijden van haar man, prins Philip, ruim een maand geleden. Bij een aanslag op een school in Rusland zijn zeker 8 mensen doodgeschoten. De Russische media spraken eerder van 8 doden. De schutter is aangehouden. En de Syrische man die in 2018 in Den Haag 3 mensen neerstak, is in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Het OM had ook 12 jaar cel geëist, maar volgens het gerechtshof is de dader volledig ontoerekeningsvatbaar. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Ja, met Marcel. Goedemorgen. Wat ik wel lastig vind, Roelof, is het geval Tom Beugelsdijk. Oh ja. Vrienden in zijn omgeving hebben 13.000 euro verdiend aan het feit dat hij een gele kaart kreeg in een bepaalde minuut, in een bepaalde wedstrijd. En dan denk ik, ja, wordt die jongen nou niet heel erg gepakt op zijn imago? Jij zegt, je bent pas schuldig als het bewezen is. Dat vind ik mooi. Vind je afgewogen? Ja, ja, zo zit ik een beetje in elkaar, Roelof. Ja. Dat is hoe ik in deze rechtsstaat functioneer. Moet op andere dingen refocussen, Roelof. Zoals? Op visie. Visie. Op visie. Waar gaan we naartoe met de Eredivisie? Wat is ons masterplan om de Premier League aan te pakken in de Bundesliga? Wanneer gaan wij weer eens meetellen? Doen we dat morgen? Hoe zit het met de talenten die niet mee doorkomen? Wie nemen we mee naar het EK? Morgen dan. Hoe gaan we de stadions vullen? Wat zijn de veiligheidsmaatregelen? Wat is het protocol? Ik moet naar Diana. Daar zou het over moeten gaan. Wat? Ik moet naar Diana. Ik moet naar de Indianen. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. En naast mij dus Indiana Kuip. Present. Ja, goedemiddag. Vandaag in BVC luiden we de noodklok voor de Nederlandse... Zeg je cyclocross of cyclocross? Ik zeg cyclocross. Dan doe ik dat ook. Cyclocross-wedstrijden. Wouter Bouwman die praat ons bij over etappe 4 van de Giro. En jij vertelt zo meteen alles over je nieuwe webserie. Yep. Eerst sport in de media. Omroep Gelderland trok een dag op met John van Beukering. De oudspit van onder meer van NEC, Vitesse, Feyenoord. En ze kwamen er daarachter bij Gelderland dat het vitaliteitsicoon bijna iedere dag een wandeling maakt met een groepje senioren. De omroep wilde weten, is die van Beukering nou een beetje een goede loopcoach? Dat is prima. Hij is gezellig en ja, je kunt met hem lachen. Ja, het is altijd wel heel leuk. Prettig gezelschap dus. Kon hem ook bijna niet anders voorstellen. En ook van Beukering, die geniet van de wandelingen. Als je ziet, kijk hoeveel vreugde er vanaf komt en hoe zin ze erin hebben. Ja, ze staan dan ook elke dag bijna klaar om een rondje te gaan lopen. En als ik er niet ben, dan lopen ze zelf al met de hele groep. Ja, ze hebben ook niet, weer niet echt nodig. Maar dit gaat dus over wandelen. Maar Van Beukering die loopt ook nog af en toe hard. De toch wat voluptueuze oudspits doet namelijk mee aan de Lente Loop Challenge. Hij gaat proberen om zondag 5 kilometer te rennen. De dames uit zijn loopgroep die moedigen Van Beukering zondag aan. En ze denken dat John de 5 kilometer makkelijk gaat halen. Ja, dat gaat hem pas lukken. Ja, daar is hij wel geschikt voor, hoor. Zijn eerste training, Diana, eindigde nog in de snackbar, vertelde hij aan Omroep Gelderland. Nou, inmiddels is hij wat serieuzer aan het trainen. Je hebt hem in de reportage even zien lopen. Heb je er vertrouwen in? Ja, tuurlijk. Jullie doen een beetje alsof het een obese bejaarde is. Maar hij is 37 en hij heeft gewoon een paar kilootjes te zwaar. Maar 5 kilometer kan mijn moeder nog. Komt goed. Je kunt zondag met Van Beukering meedoen aan die Lente Loop Challenge. 15 of 15 kilometer. Nou, als hij zo fit is, had hij ook wel de 15 kunnen doen. Hardlopen rondom je eigen huis. Dat kan ik al niet, want mijn huis zit in een blok. Je kunt je opgeven via de website. Dan Formule 1. Nu de strijd tussen Verstappen en Hamilton voorlopig in het voordeel van de Brit lijkt te plooien. Of te jackplooien, zoals in de Formule 1 plachten te zeggen. Besloot het AD de beide secondanten de beide secondanten, moet ik zeggen, is langs de meet laten leggen. Op basis van de eerste 4 wedstrijden van het seizoen vergeleek de krant Sergio Perez, dat is de man achter Verstappen, de tweede rijder, en Valtteri Bottas, de man achter Hamilton, met elkaar. Ze gebruiken daarvoor drie categorieën: snelheid, scoren en schikken. En in alle drie wint Bottas, die gemiddeld uitkomt op 4 van de 5 sterren. Perez moet het doen met slechts 2 sterren. Daar is dus nog winst te halen voor het team van Max Verstappen. Ja, klopt dat? Vroeg ik aan Formule 1-kenner Allard Kalf. Bottas rijdt dicht bij Hamilton en Verstappen om ervoor te zorgen dat ze hem strategisch kunnen inzetten. Dat Max niet een pitstop kan maken als hij dat eigenlijk ideaal zou willen. Als Perez daar ook in de buurt rijdt, dan kun je Perez ook gebruiken. Alleen die rijdt zo ver achter de top 3 dat hij helemaal geen factor is. Nou, dat is helder, maar Diana, je had nog wel een vraag over die wingmans, die tweede rijders van de teams. Ja, ik was benieuwd of ze daar nou zelf voor getekend hebben, of ze dat weten van tevoren, of dat het gewoon organisch zo verloopt. Ja, dat weet Allard ook. Nee, als hij daar eenmaal zit, dan is het aan Bottas zelf om hard genoeg te rijden om Hamilton te verslaan. En voorlopig lijkt het erop dat hij inmiddels de rol van tweede rijder wel heeft aangenomen. Maar dat is natuurlijk niet waarom hij daar binnen is gekomen. En Sergio Perez eigenlijk ook niet. Nee, ze willen op termijn dus wel weer weg. Ja. Zou je zeggen. Of de kopman moet weggaan, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Dan de sidepick van de sidekick. Wat heb je bij je? Een verkiezing heb ik bij me. Altijd leuk. Ja, ik hou er ook van. De KNVB is op zoek naar het mooiste shirt van het Nederlands elftal. Is een verkiezing, zoals ik al zei. En die kan je zien, al die shirtjes op het AD. En dan kan je meestemmen. Maar ik vond het heel leuk om gewoon lekker door die shirtjes te bladeren. We hebben natuurlijk heel veel verschillende lookjes gehad. En wat ik grappig vond, het 88 shirtje, dat ken je nog wel met die blokjes. Ja. Daar stond bij dat dat door het Nederlands elftal destijds helemaal niet op waarde werd geschat. Integendeel, dat ze zelfs nog gezegd hebben van, willen je hier eigenlijk helemaal niet in voetballen? En dat John van het Schip had gezegd van, kijk ons en we lijken wel goudvissen. Maar dat werd uiteindelijk natuurlijk een heel geluksshirt. Ja. Want het was het van het EK 88. Dat zou zomaar die verkiezing ook kunnen winnen, denk ik. Want het was inderdaad, volgens mij vond iedereen het toen lelijk. Maar later, ja, wordt dat cult. Grappig toch? Hoe dat werkt, hè? Want ik ben er ook echt verliefd op geworden. En waarschijnlijk omdat je het dan elke keer als je opgroeit, die beelden ziet, heroïsche beelden waar dat shirt wordt gedragen. Dus ik vind het nu prachtig. Het is natuurlijk mooi van lelijkheid. Maar ik vind het oprecht mooi. Is dit het shirt dat ook jouw stem heeft gekregen, dan wel gaat krijgen? Ja, en die van dit jaar vind ik ook heel mooi. Daar had ik eigenlijk nog niet zo goed naar gekeken, maar daar zag ik nu pas heel duidelijk dat het lijkt dus van veraf een oranje shirt, best wel basic, met een zwart kraagje. En het is een gnoe als je door je ogen wimpers kijkt. Een gnoe? Ja. Is het een gnoe? Ja. Als je door je wimpers kijkt, is het een gnoe. Dat grafische ding. Zit je maar te doen. Straks bij de collega's van Blok en Twant is het programma na ons. Meer over die verkiezing met een shirt verzamelaar. BNN Vara Sportcombinatie. Benvenuti amici da bicicletta. Il Giro d'Italia. Ja. De Giro d'Italia. Ik zal je krijgen, mij een beetje in de schoenen schrijven dat ik Johnny van de Burger King van de Beukering dik noem. Ook vandaag trappen de ridders van het Stalen Ros weer verder door de meest pittoreske dorpjes van het Italiaanse land in de Giro. En Wouter Bouwman die volgt voor ons de koers. Wouter, goedemiddag. Ja, ciao. Goedemiddag, Roelof en Hallo. Diana. Hallo. Inderdaad, we zijn al we zijn ongeveer 1,5 uur geleden in de stromende regen vertrokken uit Piacenza. En we rijden zo ongeveer op het scheenbeen van de Italiaanse Laars. Zo moet je dat een beetje zien. Bovenin het scheenbeen. En Piacenza, dat is natuurlijk de geboorteplaats van een hoop helden. Paus Gregorius X, Filippo Inzaghi, de oudspits van AC Milan. Maar vooral de stad waar Giorgio Armani vandaan komt. Nou, dat is toch leuk om even te weten. Zeker. Even over gisteren, hoor. Want daarom. Wordt ook wel de stad van de gnoe genoemd. Hou op. Eerst nog even over gisteren. Ze zijn hier in Italië nog aan het bijkomen van die etappe. Een solo, vlak voor een denderend peloton. En het dan nog halen ook, dat is iets voor de hele grote. De Belg Thomas de Gent, die deed het de afgelopen jaren wel eens. Hè. Maar gisteren, toen deed Taco van der Hoorn het met een lach op zijn gezicht. En hij haalde als eerste de finishlijn. Taco van der Hoorn op weg naar een Nederlandse overwinning in de Giro. Gisteren was het met Lieren van Daag van der Hoorn. Uit de vroege vlucht is hij dan toch nog voorop gebleven. Een kunststukje. Chapeau, Taco. Schitterend. De eerste etappe voor de ploeg dit jaar. De eerste rit voor de ploeg. Ongelooflijk. Diana was zelfs ontroerd, geloof ik, Wouter. Toen ja, zag, niet he? Een beetje ook. Echt waar, Diana? Ja, om die glimlach van die jongen. En hij had ook zijn hand voor zijn mond. Hij kon er echt helemaal niets van geloven. En volgens mij gelooft hij het vandaag nog steeds niet. Prachtig. Nee, echt. Hij zag er ook inderdaad heel aardig uit, vond ik. Hij is ook heel aardig. Maar hij was Ja, hij kan ook heel hard fietsen ondertussen. Internationaal was er wat verbazing over zijn naam, Taco. Hij vertelde gisteren, Taco van der Hoorn, in de persconferentie aan de Italiaanse journalisten, dat hij is vernoemd naar de Nederlandse hockeyer Taco van den Honert. Oh, ja. En dat was een strafcornerspecialist met de prachtige bijnaam de Stradivarius van het hockey. Nou goed, Taco dus. Omdat hij het hele veld ook bestreek? Omdat hij zo'n prachtige techniek had. Ah, oké. Okay. Ja, Taco van den Honert. Taco van den Hoorn kan vooral hard fietsen. En het feit dat Taco het eerste fastfood-ingrediënt is dat een Giro-etappe won sinds Iban Mayo in 2007, deed het ook heel goed op sociale media. Wel teleurstellend voor veel Belgen was het dat Tom Boonen nooit een Giro-etappe won. Dus hij niet in dit rijtje thuis hoorde. En wat voor snacks? Oh, dat gaat natuurlijk in die taco-bonen soms dan. Bonen en als taco mag, dan mag bonen ook, lijkt me. Dat is het gelijk. Ja. Nou, zo is het, ja. Over Belgen en voedsel gesproken. Vandaag trekken we dus door de prachtige provincie Parma. We zijn ongeveer in de buurt van de stad Parma ook. Weet je wel, die van het hammetje. En het zou wel eens een uitgelezen kans voor Remco Evenepoel kunnen worden. Want we beginnen vandaag vlak. Maar vooral in de buurt van de finish komen we wel flinke klimmetjes tegen. Al ligt de finish niet op een top, maar precies 2450 meter daarachter heb ik vanochtend even uitgemeten. Dus we gaan niet bovenop een top finishen, vlak daarachter. En die Evenepoel, die heeft lang niet gefietst, want die was hard gevallen. Maar hij staat op dit moment derde in het algemeen klassement. En dan weet je, de Belgen die zijn niet meer te houden. Zelfs ploegleider Johan Bruineel die deed er in de podcast van Lance Armstrong een schepje bovenop. He's coming back after 9 months. It will be an unknown, and you know he can crack at any time. But I'm convinced that mentally, this guy is starting the Giro with the intention to win it. So he's seventh in the time trial, but you know he's the lightest, the smallest. He's 60 kilos. For a short time trial like that, a little guy like him to be that close to the podium after this long break, I think that was an amazing performance. Ja, je hoort een klein trommeltje, want het is de podcast. Maar hij is nu al trots, Bruineel. Is de bongo-podcast? Ja, jij bent... Ja, daarna gaan ze bongo eventjes. Okay. Ja, ja. Diana, jij bent hier de wielerkenner. Moeten we niet een klein beetje rustig aan doen met Evenepoel? Nou, dit is inderdaad wel een aardig wat druk op zijn schoudertjes leggen. Op het 60 kilo schoudertjes. Maar het is wel heel knap. Dat ben ik met Bruineel eens. Dat je, als je zo licht bent, meteen zevende staat in de tijdrit. Grote klasse. Ja, nou, hier voor me ligt de Belgische krant het laatste nieuws. En ja, ik lees die verkopen ze in Parma? Ja, dat kostte iets extra, maar goed. Hè, je moet er wat voor over hebben. Ja. Even wat koppen, hoor. Giro di Remco, lees ik. Dit is Team Remco. Dat zijn al twee koppen over Remco. Ik zie ook Evenepoel amuseert zich in de Giro. Dat is ook fijn, drie koppen. En ik zie Evenepoel moet blij zijn dat dopingcontroles het wielrennen weer geloofwaardig maken. Ik weet niet precies waarom Evenepoel daar ook weer bij betrokken wordt. Maar ze zijn er dus heel erg druk mee. En ook de wielerpodcast De Rode Lantaarn was dat opgevallen. En ze weten ook hoe dat kan. Dit is echt een disaster waiting to happen. De Evenepoelmania, die kent wel echt weer geen grenzen. Ik hoorde gisteren dat alleen al het laatste nieuws met 12 journalisten vertegenwoordigd is in de Giro. Niet, met 12? Ja, het is echt onvoorstelbaar. Ja, echt onvoorstelbaar inderdaad. Vanmiddag dus, heel België in afwachting van Evenepoel. Alhoewel, we zijn echt begonnen. Het is echt koers. Het is een dag van de avonturiers vandaag. En er rijden op dit moment twee Belgen op kop. Tenminste, er rijden er meer op kop. Maar twee echt goeie, Quinten Hermans en de tijdrijder Victor Kampenaerts. En die zijn wel samen met een groep van 25 renners in totaal. Dat lijkt wel iets te groot, maar het gat is al meer dan 6 minuten. Dus het wordt een mooie dag. Kijk. 6 minuten 16 zie ik nu. Dankjewel, Wouter. Succes daar. Wij zien op de tv dat het daar regent. Er is ook wat vertraging op de lijn. Stromende regen. Waar zit jij precies? Als je veel reist, je weet niet meer precies waar je bent. Maar het lijkt hier een beetje op Almere. Je zit in Almere? Het lijkt hier op Almere. Lo loro non sanno di che parlo. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diversa da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con una lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Ik zoek de Italiaanse inzending voor het Songfestival er eens bij. Nou, dat is een stevige. Hè? Maneskin heet de band. En dat is dan weer Deens voor maneschijn. Gek genoeg. Okay, ik zag dat er nog wel eens iets is gesleuteld aan de tekst voor de tere zieltjes onder het Europees publiek. In het origineel zingen ze bijvoorbeeld Vi conviene toccarvi i coglioni. Oké. Okay. Enig idee wat dat betekent? Nee. Dat betekent zoiets als je kunt beter maar aan je ballen zitten. Oh. Ja. Maar volgende week in Rotterdam wordt dat Vi conviene non fare più error. En dat betekent, je kunt beter geen fouten meer maken. Ah, zonde. Jammer toch? Ja. Ze staan vierde bij de Bookmakers met dit Zitti e Buoni. Het is een officieel moment, want we hebben hem afgestoft. Je hoort hem, dit is de officiële BVC-noodklok. Deze keer luidt hij voor de wilde ganzen. En het veldrijden. De UCI heeft er namelijk in samenwerking met twee Vlaamse organisaties voor gezorgd dat de veldrijdkalender bommetje vol zit met wereldbeker- en superprestigewedstrijden. Leuk, zou je denken, maar het bedreigt het voortbestaan van de kleinere crossen, zoals de Grand Prix Brabant in Rosmalen en de Cyclocross van Rukven. Kees Kools is voorzitter van die laatste koers en hij schreef daarom een brandbrief. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies aan de hand? Het is ongeveer wat je al aangaf. Hè? De kalender van het veldrijden die is volledig overbelast geraakt. Het seizoen voor het veldrijden is ongeveer 29 weken. Daarvan gaan er al 3 weken af voor de nationale kampioenschappen, de Europese kampioenschappen. En de wereldkampioenschappen blijven er nog 26 weken over. En in die 26 weken moeten alle andere wedstrijden gepropt worden. Nu heeft de UCI het voornemen om het cyclocrossen een wereldsport te maken. Daarvoor hebben ze de wereldbeker in het leven geroepen. En die hebben ze fors uitgebreid tot 16 wedstrijden. Die hebben ze allemaal op zondag staan. Dus er zijn al 16 zondagen. Dat organiseren ze samen met Flanders Classics. Nou, Flanders Classics heeft ook nog het klassement van de Super Prestige. Dat zijn 8 wedstrijden. En dan is er in België ook nog de organisatiebureau Galasso. Die hebben 2 klassementen. De ETS Crossen zijn 8 wedstrijden. En de X2O Badkamers, of hoe het ook gaat heten volgend seizoen, dat zijn ook nog eens 8 wedstrijden. Al die wedstrijden die zijn gekoppeld aan klassementen en aan contracten met tv-organisaties, met hele grote sponsoren. Worden dus allemaal op tv uitgezonden. En die leggen dus een dusdanig beslag op de kalender dat er geen ruimte meer overblijft voor de andere wedstrijden. Kees, dan zeg ik, op de agenda. We houden hem lekker op zaterdag. Dan ben je klaar. Ja, inderdaad. Nou, dat hadden we ook keurig aangevraagd bij de UCI en dat werd toegewezen, maar tot onze grote schrik werd daar naar de hand nog een Belgisch klassementscross naast gezet. En dat betekent in de praktijk dat alle renners van enige naam, die worden verwacht door hun ploeg of vanwege het klassement om in die klassementscross te starten. Ja, ja. Okay. En die kunnen wij dus niet aan de start krijgen. Hey, en kun je de bazen van Flanders Classics en Golazzo dan niet bellen en vragen of ze een beetje rekening met jullie willen houden? Ja, dat hebben we ook gedaan. En goed, ze reageren ook meteen. Maar jammer. De ene zegt ja, het ligt aan de UCI en de andere zegt het ligt aan de concurrent. En jammer, wij kunnen er niets aan doen. En als je dan zegt, if you can't beat them, join them. Misschien moet je je gewoon aansluiten bij Flanders Classic. Dan krijg je een mooi plekje. Ja, dat zou met de nodige moeite wellicht kunnen. Hè? Want als je kijkt in Nederland, Hulst is een hele jonge cross en die heeft zich is onderdeel van de wereldbeker geworden. Maar dan wordt er van je verwacht dat je en al een behoorlijk bedrag op tafel legt om daaraan deel te nemen. En bovendien verlies je eigenlijk je identiteit. Het organisatiebureau gaat bepalen wat er gebeurt, wie de sponsoren zijn, wie de catering verzorgt, wie de reclame mag voeren. Een soort franchise. Dus de hele originele sfeer van een lokale cross, waar het lokale bedrijfsleven zich achter zet en met de vrijwilligers samen een cross organiseert, ja, dat is gewoon niet meer te doen. Het is nog wel te doen, alleen je krijgt gewoon geen renners van naam aan de start. Nee. Hey, in jullie brandbrief schrijven jullie onder andere dat het veldrijden op deze manier echt een Vlaams spelletje blijft. Maar de Belgische organisatoren zeggen dat het geen probleem is. Waarom is dat dan? Nou, de Belgen zeggen van zolang Nederland, zolang er talenten als Van der Poel en zo komen, blijft het wel een internationale sport, hè, Pidcock. Zolang die jongens zich aandienen, blijft het een internationaal rennersveld met concurrentie. Alleen wij zeggen ja, om die concurrentie te laten ontstaan, moet je wel wedstrijden kunnen organiseren in de oorspronkelijke landen. Ze geven ook wel toe, overigens, dat de markt voor het wielrennen in België veel en veel beter ligt. Men is veel gemakkelijker in België sponsoren te vinden die grote klassementen steunen dan in Nederland en in andere landen. Ja, dan hebben we een paar oplossingen, potentiële oplossingen doorgenomen. Dat wordt hem allemaal niet. Wat moet er dan wel gebeuren om het Nederlandse veldrijden te redden? Een oplossing zou kunnen zijn dat we met andere nationale bonden bereiken dat de UCI bereid is om minimaal bijvoorbeeld 2 Nederlandse weekenden op de agenda te plannen en ook vrij te houden van Belgische wedstrijden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen wanneer het op zondag wereldbeker is. Dat is 2 keer in Hulst en in Hoogrijden. Als dan die zaterdag, dan zijn dus alle rensters toch al in het Nederlandse. Als dan die zaterdagen vrijgehouden worden van Belgisch klassementcrossen, dan zouden de Nederlandse organisatoren op die zaterdagen kunnen gaan zitten. En op die manier zou je enige structuur kunnen krijgen. Maar ja, goed, daar moet de UCI wel in mee willen, denk ik. God, Kees, zie je het nog zitten? Ja. Ja? Dus, ja. Veel succes. Kees Kools, voorzitter van de Grand Prix van Rukven. De cyclocross van Rukven, moet ik zeggen. Dank je wel. BVSC. In blessuretijd geven we nog even naar mijn buurvrouw, Indiana Kuip. Want met nog een maand te gaan tot het EK heeft heel Nederland wel iets te vinden over de beslissingen van Frank de Boer. Wel robben, geen robben. Maar jij hebt een nieuwe online serie, Als ik bondscoach was. En daarin hebben bekende Nederlanders het heel even zelf voor het zeggen. Klopt. Zo zeg ik het goed, toch? Wat zien we in die serie? Je ziet bekende Nederlanders, maar dan vooral voetballiefhebbers, in de rol van bondscoach kruipen. Dus ik ga daar naartoe met een groot bord en ik laat ze hun perfecte elftal tekenen voor het EK van deze zomer. En we praten over het vak bondscoach. Dus ik vraag jou dan echt, zou jij streng zijn of zou je one of the boys zijn? Mogen de vrouwen langskomen? Wie zou je assistent bondscoach zijn bijvoorbeeld? Dus we hebben het gewoon over het mooiste en het lastigste vak ter wereld. En wie komen er zoal voorbij? In de opstelling is het opvallend dat veel mensen vertrouwen hebben in Wout Weghorst. Die is natuurlijk door Frank de Boer nog niet opgeroepen. Komt wel, denk ik hoor, want hij mag nog 3 extra namen oproepen. Maar die wordt veel opgesteld. En nou, Frenkie, die staat er altijd in. Dat is echt Matthijs een toch ook, de Ligt staat er ook altijd in. Zijn er mensen die Matthijs de Ligt thuis laten? Wat zijn het voor mensen? Ja. Wie was dat? Ja, dan moet ik even goed denken. Wie liet nou de Ligt nou thuis? Het gebeurt niet vaak. Er was er eentje, denk ik. Ja, dat, nou, Peter de Vries, denk ik. Die nee, die heeft de Ligt wel. Oh, ja. Okay. Even kijken, Defana Holwijn zit erin. Dylan Groenewegen, Usdjan Akjol, Andy van der Meijden. Oh, ja. Zet allemaal mannen. Nee, Helen Hendricks ook. Gelukkig. En Dionne de Graaf komt ook nog. Oh, kijk. Dus het is een divers pluimage aan bondscoaches. In de eerste aflevering sprak je Amy van der Meijden, een man die niet altijd zelf binnen de lijntjes bleef. En je vroeg om daarom wat hij als coach zou doen met een lastige speler. Hard straffen of begrip tonen. En Andy zei dit. Ook op dat gebied is het heel belangrijk dat je met spelers om kan gaan. Mm-hmm. Als jij zeg maar goed bent met je spelers, dan gaan ze voor jou door het vuur. Dus ik denk dat je er meer voor terugkrijgt als jij zeg maar het begrijpt en met ze praat gewoon, dan dat je ze heel hard gaat straffen. Ja. Ja. Ja, zit wat milde in. Bondscoach. Zit die, wat in. Die gaat niet bij de regenpijp zitten posten, zeg maar. Nee. Vandaag komt Peter R. de Vries online. En die is wat strenger. Dat, hoewel de wel... Oh, ja. Ik zou doodsbang zijn, want als Peter R. de Vries mijn bondscoach. Wie wil hij als assistent? Hij wil Schreuder als assistent. Okay. Dat is wel grappig, want ik vroeg... Wil je dan niet Louis van Gaal als assistent? Die wil ik namelijk wel. Mm. Toen zei hij, ja, maar Louis kan geen assistent zijn. Dan dacht ik van, ja, maar dit hele concept is natuurlijk dat je... Ja, ik dat wil, je dus mag fantasie dromen. Natuurlijk allemaal. Ja. Maar goed, hij hield het dan toch realistisch. Dus Schreuder, dat zag je wel voor zich. Wat voor bondscoach zou jij zijn? Wat voor type? Nou, ik zou heel erg op het mentale vlak goed zijn, denk ik. Want ik ben tactisch dus niet zo heel goed. Dus ik zou me vooral omringen door mensen die dat wel zijn. Veel bowlen met die jongens of dames. Ja, inderdaad. Ja. Gesprekken en motivatiefilmpjes. En ik zou me helemaal verdiepen in de psyche. Daar zou ik goed in zijn. En ik zou vermoeiende dan bondscoach. Met Frank Rijkaard zou ik willen samenwerken. En Louis van Gaal, dit is dan mijn technische staf. Als ik bondscoach was, elke dinsdag en vrijdag online op ad.nl. Dank, Diana Kuip. Tot snel weer. Neem je genoeg mee de volgende keer. Ja. Morgen hier aan tafel, Jijke Belfort. En die staat op een voicemail. U heeft 1 nieuw bericht. Hey, Roelof met Jijke. Ik ben er morgen weer. En morgen gaan we het over 2 van mijn hobby's hebben. Namelijk sport en boeken. En een boek over sport, namelijk over voetbal. En moord en doodslag in voetbal, namelijk FC De Criminelen. Ik ben erg benieuwd. Tot morgen. BNN VARA. Het is een bloedstollende voetbalstrijd. Maar ze speelden goed, hè? Ja. Supporters vol passie. Ja, ik vermaak een buik voor Zuiderstraat, hoor. Spelers gaan tot het uiterste. Omdat we niet altijd 90 minuten lang zo goed zijn als de allerbeste, moeten wij het ook hebben van mentaliteit. Voetbalclub Almere City heeft 1 doel. We zijn erbij, hè? Pas op. Promotie naar de Eredivisie. We nemen de training op met een drone. Zo kun je van boven eigenlijk alles heel goed zien. Ik ben Tina. Ik ben hier de kok. Tim, morgen, kom op. Ga naar je favoriete podcast-app en luister de podcast Promoveren met Almere. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap.